Рудольф Герхард. У чому винен багатій? Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і віссон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися крихтами, що зо столу багатого падали. Пси ж приходили й рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове ложе віднесли його янголи. Вмер же й багатий, і його поховали. І, терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: «Змилуйся, отче Аврааме, наді мною, і пошли мені Лазаря, хай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам же промовив: «Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. І крім того всього, поміж нами та вами велика безодня наставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть звідси до вас, ані не переходять звідти до нас». А він відказав: «Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання». Авраам же сказав: «Вони мають Мойсея і пророків, хай слухають їх». А він відказав: «Ні ж, бо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються». Йому ж він відказав: «Як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто й із мертвих воскресне, не йнятимуть віри». Євангеліє від Луки, 16 глава, вірші з 19 по 31. Бог закликає кожного. Глибокий сенс взаємин Бога з людьми і між людьми відкривається нам у цій притчі. Христос представляє нам тут два типи людей – багатія та бідняка. З тексту видно, що багатій опинився в пеклі, а бідний Лазар – у раю. Але бідність зовсім не є візою до раю і не обов'язково багатим бути, у ризику жити. Не в цьому сенс приповісті. Бог не ділить людей на багатих та бідних, на здорових та хворих, жінок та чоловіків, європейців та африканців, культурних та неосвічених. Навпаки, Він закликає кожного. Євангеліє тому і є доброю звісткою, що воно відкрите кожному. Хто б не звернувся до Ісуса Христа, він знайде в ньому шлях прощення гріхів. Зверніть увагу, ім'я бідняка нам повідомлено, а імені багатія немає. Просто багата людина і все. Чому так? У цьому прихована велика таємниця спілкування. Людину, з якою ми знайомимося і потім спілкуємося, ми називаємо за ім'ям, а людей незнайомих ми можемо лише якось описати. Коли на виробничих виставках я знайомлюся з людьми, які цікавляться продукцією моєї фірми, то ми обмінюємося візитними картками і з цього моменту звертаємося один до одного за ім'ям. Тепер ми знайомі. Але якщо хтось просто пройшов повз мій виставковий стенд, то запам'ятовую цих людей лише за якимись ознаками. Високий, неголений, капелюх, поспішаючий. Мій знайомий для мене хтось, а незнайомий якийсь. Бідняк був відомий Богу як особистість на ім'я Лазар. Він, напевно, багато молився і волав до Бога, просив допомоги, дякував за життя, за кухню свого годувальника, багача і за крихти з його столу, за мир у душі та світ навколо себе. Напевно, він був людиною настільки відомою за місцем свого проживання, що буквально кожна собака його знала. Чи не говорить це про його миролюбність? Він, схоже, ділився крихтами з псами, а вони йому зализували рани. Бог знав його, і він знав Бога. А як ми спілкуємося з людьми, з колегами на роботі, з сусідами по сходовому майданчику, у побуті, в магазині чи на зупинці, з подружжям, з дітьми, з братами та сестрами по вірі у Христа? Які наші стосунки з Богом? Чи відома нам участь Господа в нашому житті? Чи ми проходимо життям, не відкриваючи очей на нещастя навколо себе, не відповідаючи на голос Христа? Про багатія, до речі, нічого поганого в притчі не сказано, і тому не потрібно уявляти його аморальним типом, на кшталт якогось мафіозі. Про нього нічого такого не сказано, і зовсім не обов'язково, що він був злодієм чи гвалтівником. Був він, мабуть, умілим підприємцем і вів бізнес так, що міг собі дозволити розкішне життя. Ним він насолоджувався і пишався успіхом. Але небо про нього нічого не знало. Туди він не звертався. Він не зрозумів, що Бог є все у всьому. О, якби він знав про царя Давида, або Закхея, або про ту вдову, яку Христос у храмі помітив, коли вона віддала останню монету, віруючи в силу Бога, то він міг би дізнатися про головну цінність у житті. І Давид, і та вдова знали, хто дає життя, здоров'я, сили, здібності, сприятливі умови, від кого приходять думки, ідеї та успіх. Багач приписав це все собі. Бога він виключив зі свого життя. Не йнятимуть віри. Далі в цій притчі Господь розповідає про крик душі, яка пішла з життя, яка зрештою зрозуміла, як треба було жити. Тепер, мучившись і плачучи, багатій хоче якось попередити своїх близьких. Він просить, щоб хтось із померлих воскрес і розповів його рідним, як треба жити. Але йому була відповідь, що його близькі мають святе письмо, якого достатньо, щоб знати, як жити. Вони мають храм, пророків книги, проповідників, зібрання, віруючих друзів, родичів, з якими живуть під одним дахом. І Слово Боже каже: коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Яка, здавалося б, жорстка відповідь. Невже люди не будуть зворушені таким надзвичайним явищем, воскресінням мертвого? А тим часом життя нам не раз показувало, що найбільші чудеса не могли похитнути серце, яке запекло, яке вирішило не вірити. Я знаю багато таких людей. Господь стукає до них, але замість того, щоб відкритися йому, вони ще щільніше зачиняють від нього двері свого серця. Чому таке відбувається? Звідки це усвідомлене рішення жити, противлячись Христу? Для мене це непросте питання, адже і в мене є родичі, близькі та улюблені люди, які живуть у такому стані. Насамперед, нам має бути зрозуміло, що Бог не нав'язує себе нікому. Кожна людина має свободу вибору. І тому є чимало людей, які обирають можливість жити несумлінно. Вони не хочуть жити відповідально, бо зачиняють двері свого серця, думаючи, що тепер, відмахнувшись від відповідальності перед Богом, вони вільні. Інші кажуть, що звикли вірити лише тому, що бачать їхні очі та відчувають їхні руки. Але насправді далеко не все можна побачити або помацати руками. Навпаки, найбільше та найдорожче не можна ані побачити очима, ані руками доторкнутися. Добре серце, наприклад, праведну думку, все це неможливо ані виміряти, ані зважити. Але про справи Господні ми завжди маємо свідчення в навколишньому світі. Сьогодні вранці зійшло сонце і настав день. А що було б, якби сонце стало трохи ближчим до землі? Воно спалило б усе. А що сталося б, якби воно стало трохи далі від нас? Ми б просто замерзли. Хто ж влаштував так, що у нас є все необхідне для життя? День і ніч, тепло і прохолода. Хто дав нам очі і руки, які коряться нашому розуму? Цей ясний розум і всі наші різноманітні здібності. Хто дав птахові крила та встановив усі закони космосу? Хоч ми не бачимо земними очима Господа, але можемо бачити Його діла. Є в нас інші очі, очі віри. Якщо ми наважуємося вірити, то ніби приймаємо візитну картку Бога, а свою віддаємо Йому. Наочний посібник. Є ще одна причина, яка заважає людям повірити – негідна поведінка деяких християн. Адже невіруючі часто не можуть відокремити джерело віри від тих, хто її сповідує. Вони дивляться на християн, котрі живуть часом без радості та роблять некрасиві справи. Дивляться на тих, хто не вміє жити в мирі та злагоді, та відвертаються від віри. Давайте вчитися у цих персонажів із притчі. Станемо перед Господом, розповімо йому від серця всю правду про своє життя. Відкриємо йому в молитві всю вбогість духу, весь дефіцит душі. Ця молитва стане нашою візитною карткою. Господь очистить від самолюбства і простить гріхи. Коли хтось із мертвих воскресне, не йнятимуть віри, написано в Євангелії. Не випадково Господь завершив притчу такими словами. Він сам це пережив. Залишивши славу небес, він народився в цей грішний світ, жив, закликав у Царство Боже, чудеса творив, а його вбили. Він безгрішний помер, узявши на себе всю провину світу. Коли ж на третій день він воскрес, переміг владу темряви, то з'явився чудним чином учням, благословив їх, повернувся до небесного Батька, послав Духа Утішителя, а люди не вірять. Не вірять! Воскрес Ісус Христос, Син Божий, але не вірять. Багач із притчі прожив своє життя, але так із Богом і не познайомився, не прийняв його візитної картки. Ми можемо вести цілком порядне життя, але без Бога це як знецінена валюта. Можна мати багато, тільки вирішального сенсу в цьому немає. Бог за тебе навіть заступитись не зможе, бо Ісус Христос це вже зробив. Тобі залишилося лише послатися на особисте знайомство з ним. Так сталося з Лазарем. За душею ні гроша, але світ, задоволення, сенс життя та спокій у серці він знайшов у Бога, ще коли жив на землі. Христос розповідає цю притчу, використовуючи її як наочний посібник для своїх слухачів. Йому ми всі дорогі, і багаті, і бідні, і він запрошує нас на зустріч із ним сьогодні і зараз. Це Божий промисел – дати людям спасіння та свободу від будь-якого гріха, опору та впевненість у житті в Ісусі Христі. Усвідомлюючи себе злиденним і бідним без Бога, але у Христі, збагаченим Його присутністю, я знаю, навіщо живу. Знаю, звідки виходить сила життя. Знаю, куди спрямовувати свої здібності та все, чим я є і що маю. До Ісуса Христа.